Îmi place copilul din mine. Ori de câte ori mă complic, jucându-mă de adultul, mă strângea puternic de mână și încolorează șotronul sufletului în rocvaip.